Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye rüşda ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz toplumda fesat ve kargaşa çoğaldığında o toplumun içinden seçtiği bir veya birkaç elçiyi vahiy ile donatarak İnsanları uyarma görevi vermiştir. Bu Rabbimizin tüm yaratıklarına olan sınırsız merhameti gereği yaptığı bir müdahaledir. Her elçi içinden çıktığı toplumunu uyararak toplumsal yaşamda iyilik ve güzellik üretmeleri, ekonomik ve zihinsel olarak destek kurumlarını oluşturmaları için tebligat görevini yapmıştır. Elçiye itaat edenler olduğu gibi ona karşı çıkarak tutkuları peşine gidenler de olmuştur. Son elçi Muhammed Aleyhisselam sadece kendi kavmini değil, tüm insanları uyarmak göreviyle donatılmıştır. Edebiyat alanında eşsiz olduğu Rabbimizce tescil olunmuş, benzeri oluşturulabilmek için yapılan bütün çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kur'an yalın haliyle okunduğunda insanların aklını başına getirmiştir. Son elçinin lisanı ile indirilen Kur'an'ı ana dilimize insan eliyle bir katkı yapmadan çevrildiğinde de aynı etki yapacağı şüphesizdir. Sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi sabırla yaptığı çalışmalarını siz değerli izleyenlerimize paylaşmaktadır. Sayın Yılmaz'a hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, son iki hafta boyunca çok önemli bir kulluk görevimiz olan hac konusunda konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi şimdiye kadar hiç duymadığımız açıklamalarda bulunmuştu. Bu hafta da aynı konuya devam etmek istiyoruz. Son olarak Hac suresinde konu edilen hedi sözcüğün açılımını yapmasını rica edeceğiz. Evet. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle programın bir özetlemesini de vereyim. İki hafta üst üste bunu vermiştik. Evet. Hac bir turizm olayı değil. Hac, dünya insanlarının Mekke'de İbrahim'in yaşadığı yerlerde yaşayıp ilahiyat eğitimi alarak her birinin İbrahimleşmesi demek. Ve hac yapmak için Kabe'ye gidilmez, Arabistan'a gidilmez. Orada hani Cenab-ı Hakk'ın Hac suresinde İbrahim peygambere ilan yaptırıp da davetinde söylettiği gibi herkes uzaktan yakından sana gelsinler diyordu. Orada İbrahim'i temsil edecek bir kurum, kurul, konsey vesaire oluşacak. Herkes ona gidecek. Herkes hani askeri birliklerde yani vatandaşlarımız değişik Anadolu'nun değişik yerlerinden giderler, varırlar. Askeri birliğe teslim olurlar ya. Evet. Dünyanın her tarafından gelenler orada İbrahim kimse komite var ya, Hac komitesi ona ben falan yerden geldim diye teslim olacak. Evet. Ve orada ilahiyat eğitimi almak suretiyle her birisi İbrahimleşecek. İbrahim'in niteliklerini kendinde oluşturacak. İbrahim'in niteliklerini değişik alanlarda, değişik şeylerde bahsetmiştik. Evet. Şimdi bu özellikleri dikkate aldığımız zaman ve hac dediğim gibi sadece Müslümanların değil insanlığın bir ibadeti olduğunu da vurgulamıştık. Evet. Ayetleriyle bunu da belgelemiştik. Ve Cenab-ı Hak bunu oraya gitmeye yol boyu, yolca gücü olanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır diye insanlığa zorunlu bir görev olarak vermektedir. Bunu da belirtmiştik. Evet, yol cihetiyle oraya gidecekler ama orada insanlar ne yiyip ne içecek? Biliyorsunuz bunu da değindik. Hac dediğimiz süre eşhur-u hurum. 4 ay, en az 3 ay olmak üzere haram aylar, tabulaştırılmış şeyler. Biraz sonra anlatacağım gibi normal şartlarda serbest olan, helal olan, mubah olanların bile bazı şeylerin haramlaştırıldığı bir ay. Ve bu süre içerisinde yani dokunulmaz bir ay, tam bağımsız, tam özerkçe, özgürce ibadetin, bu görevin, bu eğitimin yapılacağı bir aylar belirlenecek. Burada yapılacak demiştik, bu süre içerisinde yapılacak demiştik. Şimdi bu yapılırken buradaki oraya gelen hüccacın, yani artık hacca gelen kimselerin diyeyim, ne yiyecekler bunlar? Tabii o kadar kalabalık değil mi? Dünya her tarafına gelecek. Ne yiyecekler? Evet. Şimdi Kur'an'da bunların yiyeceğiyle ilgili ifade hediye. Hediye. Yani Arapça telaffuzu biraz zor herkese. Hediye diyeyim. Adı hediyedir. Hediye olarak takdim edilecek onlara. Kimse cebinden yiyip içmeyecek. Müslümanlar iman borcu olarak, hani zekatı diyorduk ya, iman vergisi, bunu temin edecekler. Oradaki eğitime gelmiş insanların yemesini, içmesini bunlar karşılayacaklar. Kur'an'a baktığımız zaman o çağda bu hediye genellikle bedene veyahut da büdün, büyükbaş hayvan olarak nitelenmekte. Büyükbaş hayvan. Evet. Şimdi neden büyükbaş hayvan? Evet. Bunu anlamamız için Kur'an'da büyükbaş hayvan geçer bu. Özellikle Hac suresinin 30 ile 38. ayetlerinde ki paragrafta bu ayrıntılı olarak açıklanır. Evet. Hediye. Değerli izleyicilerimiz de Kur'an'ın herhangi bir mealinden bu bölümü orada okuyabilirler. Orada. Ben özet olarak takdim ediyorum. Tabii. Bundan 1500 sene evvelini düşünelim ve Arabistan coğrafyasında, Arabistan iklimiyle ilgili buzdolabı yok, elektrik yok, gıda saklama yok. O gün içi toplu yaşanılan toplum içerisinde, böyle kitlesel yaşamlar içerisinde en güzel gıda nedir? Canlı hayvan. Canlı hayvan. Canlı hayvandır. Evet, bayatlamadan yenebilir. Bayatlamaz ama ihtiyacı olduğu zaman kesilir. Ve yenilir. Onun için hediye genellikle Kur'an'da büyükbaş hayvan sıfatıyla geçer ve diğerlerinde de herhangi bir şey yoktur. O söz konusu olmaz. Ama bugüne geldiğimiz zaman illaki büyükbaş hayvan olacak diye bir olay da yok. O bir örnekti. O örnekti o günün şartlarında ki bu sadece hac için değil. O zaman içi bütün askeri birlikler, ta Büyük İskender'inden tutun Osmanlısına, Selçuklusuna, herhangi bir yere uzun sefere gidildiği zaman nakliye de olmadığından daha önceden yani değişik yerlerde sığır sürüleri, koyun sürüleri, keçi sürüleri gibi şeyler oluşturulur. Birlik oraya geldiği zaman o birlikten sürüler getirilir, askere ikram edilir, asker yoluna devam eder, bir başka konaklama yerine bir başka sürü getirilir. Onun için canlı hayvan en iyi, o gün için hazır gıda idi. Evet. Bugün de modern çağda elektrik var, soğutucular var, yani buzhaneler var, soğuk hava depoları var, şoklama sistemleri var vesaire şey olunca bunu etle de sınırlamak artık gerekmez. Gereksiz. Yani illaki hayvan olacak diye bir şey yok. Her türlü dünyanın değişik yerlerinde üretilmiş zahire grubu olsun, meyve grubu olsun, et grubu olsun, orada hazır hazır orada onlara ikram edilir. Ve böylece yani bu şey yapılacak olursa, modernize edilecek olursa, orada oluşan hayvan kıyımı olsun, orada hijyenik olmayan şartlar da ortadan kalkacak, daha düzgün bir hale de gelecektir. Evet. Bunu da belirteyim. Burada Cenab-ı Hakk'ın özellikle hediye konusunda da dikkat çektiği bir şey var. Bu Hac suresinde şeyde. Siz hani bu hayvan kesimini, o hayvanlar da Allah'ın şiarındandırdır. Hı. Yani yine Allah'ın göstergelerindendirdir ki öyle ki o hayvanları evrimsiz, tekamül etmeyen, yani tekamül etmeyen. Size hiçbir zaman evrimleşmeyecek, akıllanmayacak, size karşı gelmeyecek bir ölçüde, standartta o yarattığını bildiriyor. Evet. Burada kendini varlığına, Rablığına dikkat çekiyor. Ve ondan sonra burada diğer bir hususta bir uyarı daha yapar. Zannetmeyin ki onların eti kanı Allah'a ulaşır. Evet. Yani öyle bir olay yok. Yok öyle o etten metten size hayır gelmez. Ancak takvanız Allah'a ulaşır. Evet. Siz yani bunu şey yaparken saf imanla, izanla, vicdanla Allah için harcayabiliyorsanız İşte o sizin için değerlidir. Allah katında sizin değerinizi o yüceltir. Yoksa kanın, etin Allah'a ulaşması yok, söz konusu yok değil diye böyle bir uyarısı vardır. Şimdi bu ayetler içerisinde bu hediye konusunda şey yaparken Cenab-ı Hak bir başka noktaya daha dikkat eder. Onu da daha önce aslında bir Celal Yılmaz diye bir hocamızın sorusuna cevap olarak da şey yapmıştık. Bu hediye ayetleri geçerken orada behimetül en'am der. Evet, behime. Behime sözcüğüyle geçer. Behime sözcüğü daha evvel de ifade ettim. Aynı ifadeyi kullanayım. Meallerin çoğunda ihmal edilen bir sözcüktür. Behime kusursuz demek, lekesiz demek. Bu demektir ki Cenab-ı Hak oraya gönderilen hayvanların kusursuz olması, hastalıksız olması hijyenik açıdan. Öyle değil mi? Şimdi toplu yani gıdanın pişirilmiş yenen yerlerde askeri düşün. Olur ki bir askeri düşün, yatılı okul düşün, değil mi? Tabii. Bu tip şeylerde kazanlarda, büyük kazanlarda toplu kazanın kaynadığı yerlerde bir hastalıklı mikroplu bir şey yedirilecek olursa bu defa bir salgın oluşması tehlikesi vardır. Onun için Cenab-ı Hak da oradaki yapılacak toplu kesim, toplu kazanda kaynayacak şeylerin behime yani kusursuz olmasını ister. Şimdi burada bu behime ile ilgili bir nokta daha vardır ayetlerde. Evet. Hem En'am suresinde. Orada galait diye geçer. Galait gerdanlık. Hani bir ara taklit sözlüğünü açarken buna da değinmiştim. Gerdanlık. Yani taklit ne demekti? Bir başkasına ait eşyayı kendinde taşıman demekti. Gibi, değil mi? Gerdanlık. Şeyi, bir başkası yapmış etmiş sen takıyorsun. Evet. Onun için gerdanlık denir. Evet. Ayetlerde gerdanlıklara da saygı duyulması diye bir ifade vardır. Saygı duyulması. Şimdi gerdanlıklara nasıl saygı duyulur? Gerdanlığın kendine değil de gerdanlığı taşıyan hayvana saygı gerekir. Arap örfünde, bakın, Araplar Müslüman olmazdan evvelden de ta İbrahim peygamber döneminde oluşturulmuş Haç dönemlerinde Eşhur-u Hurum, o haram aylar dediğimiz dönemde o hani vahşi dediğimiz, soyguncu dediğimiz, kapkaççı dediğimiz Araplar var ya, Bedeviler var ya, kesinlikle o bu aylarda onlar da savaşmazlar. Kendilerini eğitime, öğretime verirler. Vermeseler de eğitim, öğretim yapana saygı duyarlar. Enteresan. Bu bir. Evet. İkincisi, uzaktan yakından, Yemen'den, Suriye'den, Anadolu'dan, İran'dan, Irak'tan vesaire Mekke'ye doğru hacıların yiyeceği olan hediyeler var ya. Evet. O hediyeleri gerdanlıklı olduğu zaman denir ki bu hacca gidiyor, hacılara işaret gidiyor. Kesinlikle o soyguncular var ya o gerdanlıklara dokunmazlar. Çok enteresan bir şey. Evet. Yani bak, saygıdan ötürü. Ev saygı. Bu geçmişten gelen Arap bir örfündeki bir şeydi. Kesinlikle ona dokunmazlar. Evet. Bu hacılara gidecek derler ve hacılara gider. Aynı bugün mesela uluslararası paklarda, anlaşmalarda da mesela savaş alanlarında bile mesela Kızılay armalı yardımlar evet. Direkt olarak kimse savaş yapanlar dokunmadan şey yapar. Veyahut da Kızıl Haç armalı bir şeyler. Veyahut da bir başkası daha Savaş meydanlarında hani savaşır, askerler savaşır, yaralılar kalır, cesetler kalır. Ondan sonra da Kızılay kolluklular veyahut da Kızılay şehirler. Onların arasında onlar yaralı toplar vesaire toplar ama onlara, sıhhiye kimse dokunmaz, kurşun sıkmaz. Tabii. Aynı bu tip şeylerin o günkü ilkel tarzlarında bunlardı. O örfün bugüne gelişi. Evet. Onun için şunu diyeceğiz. Ben özetlersem tarihselliği değil bugüne göre. Bugün de dünyanın her tarafından oraya İbrahimi eğitimi almak için insanlar temin edilip seçilecek. Hani orduda hani seçilecek. Harp akademisine subay seçilir gibi kurmay şeysi olacak. Seçilecek, orada kurmaylaşacaklar. İşte oraya gönderilmiş, oraya gitmiş insanların yiyeceğini de diğer Müslümanlar, bak dikkat ediyorum, oraya giden insanların, Müslümanların demiyorum, her türlü yiyeceklerini de Müslümanlar, Müslümanın üzerine borç çıkacaklar. Değil mi? Bunu katlanacaklar, bunu tedarik edecekler. Boşun onlar sağlayacaklar. Bu da kusursuz olacak. Çok önemli. Haccın önemli ödevlerinden bir tanesi de budur. Çok önemli. Müslümanlar karşılayacak ve evet, tüm insanlar gelecek. Ama insanlığa ikram edecek. Evet. Bütün evet, insanlar Müslümanlar istifade edecek. Hazırlayacak. Evet. İnsanlığa ikram edecek. Çok şerefli edecek. Bir görev aslında. Evet. Evet. Evet. Haccın ana unsurlarından bir tanesi de bu. Hediye. Evet. Şimdi haçta belirli bir de mahaller vardır. Evet. Biliyorsunuz orada meşhurdur. Arafat Dağı vardır. Mina vardır. Müzdelife vardır. Müzdelife. Ben onlarla ilgili de hem biraz teknik hem de tabii, oraların aslıyla ilgili bilgi vereyim. Kur'an'da Arafat sözü geçer. Arafat diye geçer. Arafat sözcüğünün halk arasında zaten bir genel yanlış bilgisi vardır ki Arafat sözcüğünü, o dağı, orada gittiniz gördünüz veyahut da resimlerini görürsünüz. Orada bir beyaz taş var, sütun. Taş var, evet. İşte efendim Allah Adem'le Havva'yı cennetten postalamış, yeryüzüne evet, kovalamış. Onlar birisi işte Yemen'e gitmiş, birisi Hindistan'da Serendip Dağı'na gitmiş. Sonra araya taraya birbirlerinin kokusunu mu aldılar neyse gelmişler o tepede buluşmuşlar. Buluşma yeri. Onların buluşma yeri olarak değerlendirilir. Evet, tabii bunlar işte hurafa, saçma, tabii, gülünç, akıl mantık dışı efsane şeyler. Şeyler tabii. Şimdi Arafat sözcüğüne baktığımız zaman Arafe sözcüğü arf dediğimizden ariflik, bilgi, bilinç, tanıma sözcüklerinden türeme bir sözcük. Ama hangi sözcükten direkt olarak türediği noktasına geldiğimiz zaman bazen çıkmazlarda oluyoruz. Çünkü kalıp olarak, kurallı olarak herhangi bir sözcüğün direkt çoğulu falan olmuyor. Ama sonundaki ifadeye baktığımız zaman Arafat diye uzatılmış oluyor. Fakat bununla ilgili araştırmalara baktığımız zaman, şimdi işin şey noktasına geldiğimiz zaman evet, şunu görüyoruz. Bir de nakil var, onu da diyeyim. Neden Arafat dendiği zaman içeriğine katılmayacağım bunun ama teknik yönüne katılacağım bunun. Nakillerde, klasik eserlerde. Goya işte Allah İbrahim'le Cebrail'i yollamış da onunla eğitim yaparken öğrendin mi, öğrendim, öğrenmedin mi, öğrendin mi falan gibicesine şey yaparken işte öğrenip öğrenmeme sözcüklerini çoğullaştırarak Arafat denmiş. Öğrenip öğrenmeme. Şimdi Cebrail noktası, İbrahim noktası, peygamber noktası bu içeriği yalan. Tabii ki. Onlara katılmamız mümkün değil. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da mesela Tasin harfleri var, Hamim harfleri var. Bunları çoğullaştırdığımız zaman Arapça mesela Tasin sözcüklüğünü Tavasim, Hamim sözcüğünü Havamim gibi çoğullaştırma yapabiliyoruz. Öyleyse burada arefte, areftü, arefte gibi sözcükleri bildin mi, bildim, bildim, bildin gibi sözcükleri çoğullaştıracak olursa bunlara arefeler anlamında, bilmeler anlamında sözcüklerin çoğunu Arafat diyebiliyoruz. Uzatılmak suretiyle. Yani evet, arafte fiilinin, araftü fiilinin, arafte fiilinin yani hepsini çoğullaştırma noktasıyla tavasin yahut da havamim sözcükleri gibi böyle bir teknik şeyle şey yapabiliyoruz. O zaman sözcüklerin tamamı öğrenip öğretme, öğretme. Tamam. Bunların öğrenip çoğulu öğretme oluyor. Çoğulu. Bu demek oluyor ki çoğulda olduğuna göre. Ana noktaya geliyorum. Bu demektir evet, ki bu sözcüğün çoğul olmasından anlaşılıyor ki oraya dünyadan toplanmış kişiler hepsi tek amfide, tek sınıfta ders görmeyecekler. Değişik yerlerde küçük küçük, hücre hücre dershaneler oluşturacaklar. Evet. Ve her biri, yani her hocanın orada bir mescidi, dershanesi, okulu olacak. Bunlar kısacası okullar demek. Evet. Ve onun için de ayetikte orada siz Arafat'tan aktığınız zaman dediği zaman, oradan ayrılırken, ayrılır çekilirken işte dediği zaman, orada Müslümanların değişik noktalarda oluşturmuş okullardan hep birlikte beraber toplantı yerine gittikleri demek. Hepsinin müşterek. Evet. Öyleyse oraya giden Müslümanlar tek bir yerde değil, dediğim gibi muhtelif yerlerde birbirlerini duyacak, görecek, evet, göz göze gelip irtibat kurabilecekleri alanlarda dersler yapacaklar, okullar oluşturacaklar. Evet. Ve ondan sonra da belirli bir günde toplantı günü, yani sonuç beyannamesi için belirli bir yere toplanacaklar. Evet. Bu ayette de sonuç bunlar anlatılır. Için. Onun için Arafat sözcüğü de demektir ki müminler orada, o bölgede değişik değişik ihtiyaca öyle göre okullar açacaklar. Arafat dediğimiz zamanda da neticeyi söylüyorum, okullar demek okul oluyor. Okul anlamında, evet, bak hiç. Evet. Okullardan toplantı yerine. Nereye, evet, gidecekler? Meş'ari Haram. Meş'ari Haram. Şimdi geldik. Arafat'ı anladık ya. Evet. Bir de Meş'ari Haram var. Bu öğrenip öğretme yeri oluyor. Ha, orası okul. Okul. Şimdi orada okuduk, öğrendik. Evet. Tamam mı? Arafat'ta, hı, okulda ben sana gördüm. Hel Araf'ta öğrendin mi dedim, sen de Araftu dedin, Araftu dedin, öğrendim, öğrendim dedin. Bu okul faslı. Hı, evet. Ama okulda öğrendik, ama bir de Meş'ari Haram var. Bu nedir? Kur'an'da geçer, ayette geçer. Haç konusuyla ilgili Meş'ari Haram dedim. Şimdi Meş'ari Haram, meş'ar bilinçlenme yeri demek. Hı. Şuur, yani şiir sözcüğü, şuur sözcüğü, anladın mı? Den türemiş, ismi mekandır. İsmi zaman kalıbı, ismi mekan kalıbıyladır. Hem bu ifade ettiğimiz zaman meşar sözcüğü şuurlanma zamanı, bilinçlenme zamanı, evet, bilinçlenme mekanı demek. Zaman, ama mekan. El haramla birleştiği zaman, hı, bunu haram, mekana indireceğiz. Bilinçlenme mekanı. Mekanı bilgilendikten var sonra bir yerde bilinçleneceğiz. İşte orası meşari haramdır. Hı. Şimdi Meş'ari Haram orada şu anda buraya ne deniyor? Müzdelife. Müzdelife. Yani Müzdelife. Müzdelife yaklaşma yeri anlamında ki bunu, evet, da hemen bir şey uydurdular. Hani Adem'le Havva hikayesinde Adem'le Havva'nın yaklaştığı yaklaştırıldığı yer gibi. Yine hani onun da diyelim ki canla okudular o şeyinde. İbari Meş'ari yani. Haram'da da Müslümanlar toplu olarak toplanacaklar. O bilgilerini bilinç seviyesine ulaştıracaklar. Meş'ari Haram'ın noktası da o. Bilinçlerini test edecekler birbirlerine, evet, değil mi? Orada test edecekler, alışveriş edecekler orada. Bunu istişarelerde daha üst bir makama çıkaracaklar. Bilinç noktasına artık kıble edinecekler. Hedef, strateji belirleyecekler. İşi o noktaya doğru çekecekler. İşte Haç'ta konu edilen şeyde bu. Onun için Müslümanların orada böyle bir bilinçlenme yeri veyahut da bir bilinçlenme eylemi, hareketi söz konusu mu, değil mi? Evet. Bugün bu bilinçlenmeden de eser var mı, yok mu? Maalesef. Arafat'ta, maalesef, dediğim gibi muhtelif okullar var mı, yok mu? Yok. Yoksa sadece Arafat'ta vakfe varacaksın. Bir saniye bile dikildiğin, evet, zaman bu iş oldu. Evet, şekil ve sadece. Hani arkasından da uyduracaksın peygambere. İnsanın, yani, Allah'a en yakın olduğu yer Arafat'taki bir saniyelik, yani, duruşu diyeceksin. Evet. Öyle mi? Ve o duruşta hani anasından doğduğu gibi günahsız ya, olur diyeceksin. Maalesef. Öyle mi? Öyle bir şeyler. Evet. Bunlar hep işte gördüğünüz gibi hani Kur'an hükümlerinin, evet, saptırılması suretiyle şöyle bir şekil oluşturmuşlar şimdi. O şekli uyuyor, tamam, herkes. İşte. O şekilde bir eksiklik gördüğü zaman yok senin haccın olmadı, yok namazın olmadı, yok işte burada bunu demedin filan. Hep şekil. Halbuki bir, onun bir, evet, şeysi olacak değil mi efendim? Burada yine konu edilen Meş'ari Haram'da Allah'ın zikridir. Evet. Allah'ın zikridir. Şimdi Meş'ari Haram'da hani bilinçlenme vardı ya, Allah'ın işte zikri. yapılacak oldu. Esas Allah'ın o. Zikri. Ha. Tabii. Zikri daha önce açtık değil mi? Evet. Neydi? Biz kimiz, Allah kim? Evet. Kendimizle Allah arasındaki ilişkiyi orada bir gözden geçireceğiz. Nasıl geçirecektik? Allah ne diyordu bu ayetlerde? Aynı kapsamdaki 200-203. Ayetlerde beni zikredeceksiniz. Hı. Nasıl zikredeceksiniz? Benim size gösterdiğim gibi zikredeceksiniz diyordu. Evet. Peki Allah gösteriyordu bunu. Hatırlayın şimdi. Babalarım. Nasıl gösteriyordu? Beni diyor babanızı andığınız gibi anacaksınız. O şekilde. Ha. Gösteriyor. Öyleyse bir insan babasıyla ilgili olan ilişkisini dikkate alacak. Hmm. Babası nedir? Sebebi vücududur. Büyütmüş, yürütmüş, terbiye etmiş, hayata hazırlamış. Tabii. Ha. Öyleyse bu adamın babasına karşı bir borcu vardır, saygısı vardır, sevgisi vardır, yapması gereken bir görevi vardır değil mi? Tabii ki. Aynen Allah'la olan ilişkiyi de böyle düşüneceksin. Hmm. Benzetme şeklinde. Ben beni yaratan o, rızkımı veren o, beni hesaba çekecek olan o, benden nimetlerinin evet. hani hepsinin hesabını soracak ve kendisine döndürecek. Bana cenneti hazırlamış veyahut da cehennemi hazırlamış. Bunlar şey yapıyor. Bütün bunları böyle şey yapacak ve Allah insana ne ödev verdiyse evet. onları yapması açısından, bir başkalarını daha kurtarma açısından, Müslümanın evet. görevi biliyorsunuz sadece kendisine değil, evet. bir başkalarını daha kurtarmaktır, diğer insanlara şahitlik olmaktır. Tabii. Bunların hepsini orada gözden geçirecek evet. ve bunların hesabı, kitabı yapılacak orada. Hmm. İşte bilinçlenme noktası da burada. Haram. Öğrendiler, evet. burada da bu bilince erecekler. Evet. Bunu ne zaman yapacaklar? Ha, sayılı günlerde diyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Sayılı günler. Bakın sayılı günler dediğimiz zaman Allah'ın belirlediği bir gün yok. Evet. Bak burada hani ötekinde eşhur-u evet. hurum diyordu. O evet. da belli değildi. Bunu insanlar evet. kendisi belirleyecekler. Hangi ay? 3 ay, 4 ay. 3 evet. aydan aşağı olmamak noktasıyla tamam. böyle bir haç sezonunda haç şey planlayacaklar. Ve Allah'ın zikrini de eyyâmen mağdûdat diyor. Sayılı günler. Sayılı eyyâmen evet. mağdûdat dedim. Dediğimiz zaman bu da 10 günden aşağı olmamak yönüyle bir sayılı. Evet. Bu konuyu efendim isterseniz biraz daha şey yapacağız. Ona bir kısa ara vermek evet. istiyoruz. Bu zikri de bu sayılı günlerde yapacaklar. Tamam. Yani böyle bir gün oluşturacaklar. Sayılı onu günler. Da burada bilgisini vereyim. Evet. Sağ olun efendim. Bir ara verelim isterseniz de daha evet. sonra devam edelim. Olur. Teşekkür günler. Ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizler ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hac konusunda bizim şimdiye kadar bildiğimiz çok değişik anlamların Kur'an'daki gerçek anlamını anlatıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. En son olarak bilgilendirilen, bilinçlendirilen yer olan Meşayir-i Haram konusunda açıklamalarda bulundu. Allah'ın zikrinin nasıl yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Ve bunların sayılı günlerde yapılması gerektiği konusundaki Allah'ın emrini açıklıyordu ki ara verdik. Lütfen buyurun efendim. Evet. Orada eğitim, öğretim almış, bilinçlenmiş insanlar bu görevleri yaptıktan sonra ne yapacaklar? Şimdi Bakara 199'da sonra da İnsanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir ifadeleriyle. Artık oradaki görevin bittiğini, herkesin memleketine, işine, gücüne, vazifesi dönmesini Cenab-ı Hak serbest bıraktığını ifade etmekte. Serbest bırakılıyor. Evet, artık serbest herkes, ülkesine, yerine, nerede görev yapacaksa oraya gidecek. Evet. Ama orada sadece bu gidiş şey değil, bu gidişten evvel oradaki haç komitesi hep birlikte bir de o seneki yapılan haccın bir kapanış, sonuç bildirgesi yayınlayacaklar. Sonuç bildirgesi, evet. En son olarak. En son olarak oradan bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Çok enteresan. Buna da veda hutbesi diyebiliriz işte. Veda hutbesi veda, bizim ayrılış, bildiğimiz. Anladın ayrılış. Mı? Ayrılış hitabesi. Veda hutbesinin veda. Anlamı artık Allah'a ısmarladık derken anladın mı? Bir ses, bir nutuk. Tamam. İşte veda hutbesi diyoruz. Anladın evet. mı? Buna veda hutbesi diyoruz. Evet. Şimdi Resulullah'ın yaptığı Hacc-ı Ekber'de, Hacc-ı Ekber diye geçer şeyde. Büyük haç. Büyük haç, en büyük haç. Neden en büyük haç denir ona? Çünkü orada bizzat Resulullah da vardı. Bir de tarihçilerin dediğine göre 114 bin tane de insan vardı. Çok kalabalıktı, onlara hitap etti. Onlara bir bildiri yapıldı. Sadece onlara değil. Dünyaya bir ultimatum verildi. Dünyaya. Dünyaya evet. bir ultimatum verildi. Evet. Tamam mı? Şimdi işte bu bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Haç'ta Resulullah'ın katıldığı o Hacc-ı Ekber'de bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Bu yayınlanan sonuç bildirgesi veda hutbesi diye tarihe geçildi ama yalan. Yalan değil mi efendim? Evet, evet. O yalan. Ayetlere aykırı şeyler. Biraz sonra var. Onu açacağım. Evet. Veda hutbesinde dünyaya bir meydan okuma vardır. Bu meydan okumanın hutbesinin metni bizzat Cenab-ı Allah tarafından Resulullah'a vahyedilmiştir. Bu veda hutbesinin orijinali herkesin elindeki Kur'an-ı Kerim'deki Tevbe suresinin bila 22. ayetleridir. O ayetleri bizzat Rabbimiz evet. vahyediyor, Peygamberimiz onu okuyor. Ve Resulullah da o hutbeyi, o ayetleri 114 bin insana orada deklare ediyor. Sonuç bildirgesi evet. olarak. Evet. Şimdi o veda hutbesindeki bu sonuç bildirgesini, beraat ultimatomu şimdi hep beraber dinliyoruz. Dinleyelim efendim onu. Ha, onu hep beraber bir dinleyelim. Allah'tan ve elçisinden aitleştiğiniz ortak koşanlara bir ultimatom, kesin uyarı. Artık yeryüzünde 4 ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin Allah'ı aciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri rezil rüsva eden olduğunu bilin. Ve en büyük hac günü, ortak koşanlardan antlaşma yaptığınız, size hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseyle yardımlaşmamış kimseler hariç, şüphesiz Allah'ın ve O'nun elçisinin ortak koşan kimselerden ilişiksiz olduğuna dair Allah'tan ve elçisinden insanlara bir bildiri. Artık eğer hatadan dönerseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ve eğer sırt çevirirseniz, o zaman şüphesiz kendinizin Allah'ı acizleştiren olmadığını biliniz. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişilere de acıklı bir azabı müjdele. Artık siz de müddetlerine kadar kendilerine verdiğiniz sözlerinizi tamamlayın. Şüphesiz Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri sever. Şu dokunulmaz kılınmış aylar, hac ayları çıktığı zaman da o ortak koşanları nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde onlar için oturun. Artık eğer tövbe ederlerse, salatı ikame ederlerse, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutarlarsa ve zekatı vergilerini verirlerse, artık onların yollarını serbest bırakın. Şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Eğer ortak koşanlardan herhangi biri aman dilerse,

İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi, şimdi tadın şu biriktirmiş olduğunuz şeyleri. Evet, değerli aslında Orhan Alpayım hocamıza çok çok teşekkür ediyorum bu değerli sesinden, çok seslendirmesinden güzel. Dolayı. İşte veda hutbesi buydu. İçeriğine baktığımız zaman görüyoruz ki o günün idari, siyasi her türlü şeyleri orada çözümlenmiş. Dünyaya o günkü çevresindeki Müslüman olmayan, Müslümanlara saldıran devletlere, kitlelere, cemaatlere, toplumların hepsine bir meydan okuma. Ultimatum, evet. Evet, haç bildirgesi, haçın dağıtım bildirmesi, dağılım bildirgesi bu işte. O gün içi buydu. Bugün içi de Müslümanlar oraya milyarlarca lira masraf ederek gidiyorlar. Oradan belirli bir bilgi ve ümmetin, toplumların, fakirin, fukaranın, ezilenin, sömürülenin bunlardan kurtulması için bir plan, program yapmaları ve bunu dünyaya böylece bir ultimatum olarak sunmaları gerekir. Nerede? Var mı öyle bir şey? Nerede efendim? Yazık. Neyle yapacaklar ki? Bilgileri yok, ekonomileri yok, şu yok, bitmişler, tükenmişler. Neyle yapacaklar ki? Evet. Onun için de haçtan dağılırken zemzem dolduracaklar. Ha. Hediye, takke, hurma vesaire gibi artık başkalarının şeylerini getirip böyle gelecekler. Maalesef. İslam'ın haccı bu değil. Evet. Bu ultimatum daha nasıl olur? Bazı şeyleriyle de daha inşallah ileriki maddelerde daha değineceğim. Şimdi orada bir de Mina olayı var. Mina, evet. Şeytan. Mina zaten Kur'an'da adı geçmeyen bir mekan. Müzdelife, hani Arafat vesaire, Meşer-i Haram böyle şeyler hani Meşer-i Haram geçiyordu. Geçiyor biliyorsun Arafat'ı. Mina diye bir şey yok. Orayı da biliyorsunuz kurban kesme ve şeytan taşlama yeri olarak, mahalli olarak şey yapıldı. Sonradan ilan. Bunlar sonradan şey yapıldı. Bunların zaten Kur'an'da yeri yurdu olmayan hani şeyler. Evet. Şimdi vakit durumumuz şeyse bu şeytan taşlamayla vakit ilgili de. Vakit bir 10 dakika kadar var. Varsa ben bu şeytan taşlama, noktasında çok önemli. Şey onu bir anlayalım efendim. Şimdi biliyorsunuz hacca gidildiği zaman bir de şeytan taşlama var. Evet. Ama bir dakika bu şeytan taşlamadan evvel ben bu yozlaştırılmış şeyle demin söz verdiydim. Bir de veda hutbesi var. Veda. Şimdi okuduğum şey aslında okuduğum şeyin. Bu aslı bir de bunun sahtesi işte peygambere mal edilen bir şeyler var. O ne devam şimdi Sünniler bir veda şeyi yaptı. Veda hutbesi uydurunca Şiiler de bir de Gadiruhum hutbesi icat edildi. Yani bir de yazık bunun bir de yarışması da var yani öyle şey olarak da. Şimdi biliyorsunuz bugün tarihçilerin hepsi bilir. Buhari'de bile uzun uzun nakledilir. Milletin elinde serlevha tablolaştırılmış veda hutbesi diye bir metin vardır. Evet camilerde tamam hepsinde var. Ey insanlar diye başlar ve bu devam eder gider. Hı. Öyle. Sonunda da işte şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab tarzıyla da biten bir hutbe tarzı vardır. Tarihçiler bilir ve Buhari'de bile bu vardır. Onun tecridi sahih açıklamasında falan bu uzun uzun. Peygamberin böyle bir hutbesi yok haçta. Peygamberin değişik yerlerde konuştuklarının birleştirilip böyle bir hutbe haline getirilmiş hali olarak sunulur. Yani oradan oluşturulmuş. Böyle bir şey bu. Ve bunun içeriğine baktığımız zaman o kadar yani Kur'an'la çelişen boyutları var ki hatta ve hatta Kur'an'la çelişmesini bırakın Allah'a tavır almış bir peygamber görüntüsü de vardır. Olacak şey mi bu yani? Olacak şey mi bu? Evet. Ama veda hutbesi Resulullah böyle buyurdu dediğin zaman falan Hazret bunu böyle dedi filan Hazret bunu böyle dedi dediğin zaman bu işin içerisinde şey yapınız. Yazık, yazık. Evet. Birincisi açık söylüyorum. Birkaç noktasına değineceğim. Metni burada sunmayacağım. Uzun tabii de. Ha. Evet. Birincisi, orada Resulullah diyesiymiş ki, ben size üç tane şey bırakıyorum. Hı. Ben gidiyorum ya, vefat edeceğim ya. Size Kur'an'ı bırakıyorum, sünnetimi bırakıyorum, ehli beytimi bırakıyorum. Bunun bir başka versiyonla, bir başkasında. Biz size Kur'an'ı bırakıyorum. demiş. Sadece. Bir başkasında da biz size, size Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum demiş. Bir başkasında da Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum demiş. Hangisi gördünüz mü? Dini hepsi yozlaştırabilmek var. İçin evet. Neler icat ediliyor? Eğer peygamber böyle bir şey dediyse diyeceği şey şu: aranızda Allah'ın Kur'an'ı var. İşte ben giderim, o bakidir. Her derdinizi onunla çözersiniz demiş olabilir. Evet. Öyle de mesela. Şimdi dediyse evet. Bu. Şimdi bunun içerisinde bak şimdi. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile şerefini korumaları ve evlerinizi sizin için hoşlanmadığınız hiç kimseye açmamaları, çiğnememeleridir. Evet. Eğer onlar razı olmadığınız herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa, onları hafif bir şekilde dövebilir, azarlayabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları diye devam ediyor. Orada dövmesini tavsiye ediyor. İşte buyurun. İşte rezalete bakın şimdi, evet. Ya Cenab-ı Hak hiçbir kimseyi, hiçbir kimseye cezalandırma hakkını tanımamış. Tabii ki tanımaz. Bu bir. Sonra kocalarına, kadınlarını dövme, cezalandırma evet. Hakkını nereden şey yapıyor? Evet. Bu bir. Şimdi diğer bir nokta. Şimdi ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur. İşte bu kadar. Bunu daha önce dedim. Evet. Vasiyetsiz mirasta adalet sağlanmaz. Bunu dönüp dönüp söylüyoruz. Ve onun içindir ki Cenab-ı Hak Bakara 180'de bak sizden birinize ölüm hazır olduğu vakit eğer bir hayır, yani mal bıraktıysa Allah'ın koruması altına girmiş kişiler üzerine bir hak olarak babası, anası ve en yakın akrabası için örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde vasiyet etmek zorunlu görev kılındı. Zorunlu bir görev, mecbur evet, yani bu. Bu mecbur. Ama mecbur, bu veda hutbesinde yoktur diyor. Ha, Allah, bu, peygamber Allah bu ayete karşı çıkıyor. Bakın, hiç olacak şey yani. Efendim bak bu. Şimdi, evet. Tamam mı? Neden? Çünkü bu ayeti hükümsüzleştirirlerse, bildikleri gibi de gazel okurlarsa, Müslüman olmayanların hepsi İslam dinine sataşır, eleştirir, Allah'ı eleştirir, Kur'an'ı eleştirir, peygamberi eleştirir, Müslümanları yapar, eleştirir. Tamam yaparlar. Mı? Evet. Evet. Doğru. Şimdi bunlar dediğim gibi, hani nereye geldik? Yani şöyle bir bakacak olursak, haç ödevi de, diğer İslam ilkeleri gibi mecrasından çıkarılmış, mecrasından çıkarıldığından dolayı da 1500 senedir maddi ve manevi, evet. Dünyevi ve uhrevi hiçbir zaman için Müslümanların işine yaramamış. Faydasız sadece bir tüketim şey. Ekonomisi. Maalesef. Sadece tüketim ekonomisi. Evet. Bir turizm haline gelmiş. Turizm ve o da yani zor bir turizm üstelik. Yani ya orada, zorluğu boş ver yani adam yani, heyecanla gidiyor şey ama yani dediğim işte. Gibi kendisinde, kimliğinde, kişiliğinde evet, vesairesinde değişiklik olmuyor ki. Herhangi bir gelişme. İsim değişiyor şey. Sadece evet. Halk arasında. Böyle hak diyorlar, bir o kadar. Şey söz konusu evet. Değil. Maalesef, yani. Maalesef. Şimdi o yönden Müslümanlardan ricamız Kur'an'a dönelim. Haccı Kur'an'dan öğrenelim. Kur'an'dan araştıralım. Kur'an'dan yaşayalım. İnanır mısınız? Kur'an'daki ibadetlerin tümünü, salatını, namazını, sıyamını, dediğim gibi haccını, temel şeyleri Kur'an'daki Allah'ın bizden istediği şekilde ve bize öğrettiği şekilde öğrenip uygulamaya kalkacak olursak o zaman nedir biliyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın bir başka ayetlerde vardır. Ve entümül e'alevne. En üstün siz olacaksınız diyor. En üstün sizsiniz o zaman. Tamam mı? En üstün siz olacaksınız diyor. Maddi açıdan, manevi açıdan, evet. İlim, bilim, teknoloji açısından hepsinde en üstün biz olacağız. Kur'an'a uyarsak. İşte biz güçlü olursak o ultimatomu verebiliriz. Evet. Değilse serçe konumundaki bir adamın kartalla kavga etmesi gibi. Kavga etmesi gibi bir olay olur. Maalesef. Gülüş bir duruma düşeriz. Rezil yani. Olur. Tamam mı? Tabii ki. Evet. Evet. Onu da böyle bildirmiş olayım. Bundan sonra haçla ilgili diğer noktalara geleceğim. Şimdi ihram evet. Konusu var. Vaktimiz de çok kısaldı efendim evet. De bu konuları isterseniz başka bir bölümde mi yapalım? Arkasından başka dinleyicilerimizin evet. Sorular var. Onları şey yapalım isterseniz. Şimdi bu diğer noktaları o zaman şey yapalım. O zaman biz bu haftaki süremizi bitirmiş oluyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Diğer programda bu konularda devam eder, sorulara geçeriz inşallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.